بسم الله الرحمن الرحيم. عدد کی تعریف اور تقسیم. آج کے سبق میں ہم عدد کی تعریف پڑھیں گے. العدد هو نصف مجموع الحاشیتین المتقابلتین. ترجمہ: عدد دو مقابل طرفوں کے مجموعے کا نصف ہوتا ہے. یہ نیچے جو نقشہ بنا ہوا ہے چار لکھا ہوا ہے, چار عدد ہیں, نہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے. نقشہ نظر آ رہا ہے نیچے, یہ چار سے بڑا عدد کیا ہے؟ پانچ. اور چار سے چھوٹا؟ تین. تو یہ چار کے دو مجموعے ہیں, طرف ہے, ایک طرف پانچ ہے اور دوسری طرف تین ہے. پانچ اور تین کو ہم نے جمع کیا, کتنے ہوئے؟ آٹھ. مجموعہ کیا بنا؟ آٹھ. تو یہ چار جو ہے آٹھ کا نصف ہے, نہیں ہے؟ ہے, نصف ہے نا, آدھا ہے. چار آٹھ کا آدھا ہے, نصف ہے. تو اس پر عدد کی تعریف صادق آ رہی ہے کہ العدد هو نصف مجموع الحاشیتین المتقابلتین, دو مقابل طرفوں کے مجموعے کا نصف عدد ہوتا ہے. تو یہ چار کے دو مقابل ہیں اور طرف ہے, ان کو جمع کر دیا, اس کا مجموعہ آٹھ بن رہے اور یہ چار اس کا نصف ہے, تو اس کا مطلب ہے چار عدد ہے. ٹھیک ہے, تشریح پڑھنے میں. عدد وہ ہوتا ہے جس کے دو طرف ہو. اگر ان دونوں طرفوں کے ہنسوں کو جمع کیا جائے تو یہ عدد اس حاصل جمع کا نصف ہو. جیسے چار عدد ہے کیونکہ اس کے دو طرف ہے, اس لیے کہ ایک طرف پانچ اور دوسری طرف تین ہے. اب اگر ان دونوں طرفوں پانچ اور تین کو جمع کیا جائے تو مجموعہ آٹھ بن جاتا ہے. تین جمع پانچ آٹھ, اور چار آٹھ کا نصف ہے, لہٰذا چار عدد ہے, جس کی صورت یہ ہے. یہ ایک مثال ہم نے بنائی ہے کتاب میں. اب طلباء سے کم از کم نو دس مثالیں بورڈ پہ حل کروائے جب آپ پڑھائے. ٹھیک ہے نا, ابھی بھی آپ لوگ ایسے کریں, ایک ایک سے میں پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے مولوی صاحب, آپ بتائیں تین, تین عدد ہے نہیں؟ تین جی, کیسے؟ نہیں, تین کے ایک طرف, ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تین عدد ہے, ہمیں یہ پتہ لگ گیا. عبد الخالق, پانچ عدد ہے نہیں؟ کیسے؟ اچھا, ایک طرف چھ ایک طرف پانچ ہے, تو مجموعہ کیا بات؟ پانچ کا پوچھ رہا ہوں. ہاں جی, پانچ دس کا نصف ہے, لہٰذا یہ عدد ہے. آپ بتائیں مولانا صاحب, سات عدد ہے نہیں؟ کیسے؟ جی, سات چودہ کا نصف ہے, اس لیے عدد ہے. اب اس عدد کی تعریف کی ضرورت کیوں آئی, مقصد کیا, اس کا خلاصہ نیچے سوال میں لکھا ہوا ہے. سوال: ایک عدد ہے یا نہیں؟ جواب: ایک عدد نہیں ہے کیونکہ اس کے دو طرف نہیں ہے, اس لیے کہ ایک سے پہلے کچھ نہیں ہوتا. اس سبق کا خلاصہ کیا ہوا کہ ایک عدد نہیں ہے. ایک عام ریاضی گنتی وغیرہ میں تو ایک عدد کہتے ہیں, لیکن علم میراث میں ایک عدد نہیں ہے. اور اس کا ثمر آپ کو آگے تماثل تداخل توافق تباین جب پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک عدد نہیں ہے, وہاں پر اس کا فائدہ آپ کو محسوس ہوگا. خلاصہ کیا ہوا اس سبق کا کہ ایک عدد نہیں ہے, باقی سب عدد ہے, اس لیے کہ ایک سے ایک طرف اس کا عدد نہیں ہے. ایک سے پہلے صفر ہوتا ہے اور ایک کے بعد دو ہے, تو ایک عدد کی تعریف صادق نہیں ہے, اس لیے کہ دو مقابل طرف نہیں ہے, ایک طرف ہے ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے کہا کہ دونوں طرف ہو تو تعریف صادق نہیں ہے, اس لیے کہ ایک عدد نہیں ہے. آگے عدد کی تقسیم ہے. عدد کی تقسیم, عدد کی دو قسم ہے, عدد مضاف, عدد صحیح. عدد مضاف جب نے سے بڑے عدد کی طرف مضاف ہو, جیسے نصف الاثنین, ایک بٹا دو کو عربی میں کہتے ہیں نصف الاثنین. اب آپ کو پتہ ہے کہ نصف مضاف ہے, الاثنین مضاف الیہ, تو اس وجہ سے اس کو عدد مضاف کہتے ہیں, اس لیے کہ یہ اپنے سے بڑے عدد کی طرف مضاف ہے. ایک بٹا دو یعنی دو میں سے ایک, تو نصف الاثنین, تو یہ ایک کو نصف کہیں گے اس لیے کہ دو کا آدھا ہے اور دو اثنین ہے, تو یہ اوپر والا جو ہے یہ کیا ہوا؟ مضاف ہوا. عدد صحیح جو اپنے سے بڑے عدد کی طرف مضاف نہ ہو, جیسے اربع, خمسہ, ستہ وغیرہ. نیچے اس کی تطبیق دی ہوئی ہے. یہاں پر جو ایک بٹا دو ہے نا, یہ بٹا کی لکیر ذرا مٹی ہوئی ہے, اس کو ذرا تازہ کر لو. یہ ایک اور دو جو ہے نا یہاں پر, یہ ایک بٹا دو ہے, اس کے نیچے لکھیے تازہ کر لیں. تو یہ اوپر والا عدد مضاف ہے, نیچے والا عدد صحیح ہے. اب ایک بٹا دو کو عربی میں ہم کیا کہتے ہیں, نصف الاثنین. تو یہ اوپر والا کیا ہوا, نصف, نیچے والا الاثنین, ٹھیک ہے. اور یہ اوپر والے کو کسر بھی کہتے ہیں, ساتھ میں لکھا ہوا ہے سامنے, اوپر والے کو کسر اور نیچے والے کو مخرج کہتے ہیں. یعنی ایک بٹا دو میں جو ایک ہے اس کو کسر کہتے ہیں, اور نیچے جو دو ہے اس کو کیا کہتے ہیں, مخرج. اس لیے مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ. تو یہ ایک کہاں سے نکلا ہے, دو سے. دو روپے ہوں گے تو ایک روپے نکلے گا نا اس سے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک دو سے نکلا ہے, تو یہ دو مخرج ہوا اور ایک کسر ہے, یعنی دو میں سے ایک. یہ تو عدد مضاف عدد صحیح. آگے نوٹ میں سمجھا رہے, عدد صحیح عدد مضاف کے لیے مخرج ہوتا ہے. جیسے تہائی تین سے نکلا ہے تو تین مخرج ہے, جیسے ایک بٹ تین. تو سمجھانے کا خلاصہ کیا ہوا یہاں پر, کہ آپ کو مخرج کی پہچان کرا رہے ہیں کہ مخرج ایک بٹ دو میں یا ایک بٹ آٹھ وغیرہ میں مخرج کیا ہے, عدد صحیح نیچے والا. جٹ الفاظ میں کیا کہیں گے, نیچے والا مخرج ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی ایک بٹا دو جس طرح لکھا ہوا نیچے مخرج ہے. لیکن علمی انداز میں جو تعریف آپ نے پڑھی, عدد صحیح عدد مضاف کے لیے کیا ہوتا ہے, مخرج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر جس طرح ایک بٹا دو لکھا ہے, ہم پوری کتاب میں حصے اسی طرح لکھتے ہیں. یہ صرف ایک دو جگہ سیدھے سیدھے وہ بٹے لکھے ہوئے ہیں, اور ہم کتاب میں اسی طرح ایک بٹا دو یعنی ایک اوپر دو نیچے لکھتے ہیں پوری کتاب میں. اس میں نسبت دیکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اسلم نے کہا کہ جٹ الفاظ میں کیا ہے کہ مخرج نیچے والا مخرج ہے, تو طلبا مخرج بھی آسانی سے پہچان لیتے ہیں. آگے وارثوں کے حصے اور ان کے مخارج. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے چھ حصے خود بیان فرمائے ہیں, وہ یہ ہیں, نصف رب الثمن, ثلثان, ثلث السدس, اور ان کے مخارج پانچ ہیں, دو, چار, آٹھ, تین. جن سے نقشہ بنا ہوا ہے, حصے کتنے ہیں, یعنی اس کو فروض بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, عربی میں فروض کہتے ہیں. کتنے, چھ, نصف, ربع, ثمن, ثلثان, ثلث السدس, ٹھیک ہے. اور ان کے مخارج پانچ ہے. کیوں پانچ ہے, وہ آپ نیچے نقشے میں دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بھی. اور ان کے مخارج پانچ ہے, دو, چار, آٹھ, تین, چھ. یہ سب حصے کسر ہے, سب حصے, یعنی نصف, ربع, ثمن, ثلثان, ثلث السدس, یہ سارے کسر ہیں. یعنی بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ سکتے اشاریہ والے ہیں. جیسے ایک روپے سے ایک چیز کم ہو جاتی ہے نا, تو وہ اشاریہ میں آ جاتی ہے, سمجھے نا, اشاریہ پچیس, اشاریہ پچاس, ٹھیک ہے نا, اشاریہ تینتیس. تو یہ بھی حصے کسر ہے, نصف, ربع, ثمن, اس لیے کہ آدھا ایک چیز پوری ہے تو اس کا آدھا, تو اس وہ چیز مکمل نہیں ہے, کسر آ گیا اس میں, ٹوٹ گیا وہ چیز, ٹھیک ہے نا. ربع ہے تو کسی چیز کا چوتھائی حصہ, مکمل حصہ نہیں ہے, تو اس لیے ان حصوں کو کسر کہتے ہیں. ذہن میں یہ حصے, ان کے مخارج اور حصوں میں ان کے لکھنے کا طریقہ ذکر کیا جاتا ہے. یہاں پر دیکھیں نصف, اس کا ترجمہ لکھا ہے, نصف کسے کہتے ہیں, آدھا, اور ربع چوتھائی, اس کا ترجمہ ساتھ میں نے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے لکھنے کا طریقہ یہاں پر لکھا ہوا, میں نے آپ کو بتایا ایک بٹا دو یہ مخرج نیچے لکھیں گے, جس طرح یہاں پیچھے لکھا تھا. یہاں پر کتاب میں کمپوزنگ والے کو ذرا مسئلہ ہو رہا تھا, اس لیے اس نے اسی طرح لکھ دیا. اب ان کے مخارج ان کے سامنے لکھے ہوئے, یعنی سب کا مخرج کیا ہے, دو ہے, روبو کا مخرج کیا ہے, چار ہے, تمن کا مخرج آٹھ ہے, سلوسان کا مخرج تین, اور ثلث کا مخرج بھی تین ہے. یہاں پر ثلث اور سلوسان کا مخرج ایک ہے, اس وجہ سے دیکھو مخارج کتنے ہوئے, پانچ ہوئے, پروس چھ تھے نا, مخارج کتنے ہوئے, پانچ ہو گئے, اور ثلث کا مخرج چھ ہے. تو ثلث اور سلوسان کا مخرج ایک ہونے کی وجہ سے پروس چھ ہوئے اور مخارج پانچ ہوئے. یہ تو حصے لکھنے کا, یہ حصے لکھنے کا طریقہ آپ لکھوانا چاہیے, ٹھیک ہے نا, کہ نصف کیسے لکھتے, ربع کیسے لکھتے, اس کی ذرا تمرین کر لیں. مسئلے میراث لکھنے کے اہم اصول. یہاں پر آپ کے سامنے اگر میراث کا مسئلہ آئے گا تو کیا کرنا ہے, تو اس کے متعلق کچھ باتیں ہیں. جب آپ کے سامنے میراث کا مسئلہ آئے تو سب سے پہلے لفظ میت لمبا کر کے لکھیں, اس کے بعد میت کے ان ورثہ کا نام لفظ میت کے نیچے لکھیں جو اس کے وفات کے وقت زندہ تھے, اور ہر وارث کی نسبت میت کی طرف کریں. یہ بہت اہم بات ہے, یہ بہت اہم بات ہے کہ ہر وارث کی نسبت میت کی طرف کرنی ہے. اکثر مسئلہ آتا ہے, اگر اکثر اس میں بعض دفعہ علماء بھی غلطی کر جاتے ہیں, کہ وہ ورثہ کے آپس میں رشتے کو دیکھتے ہیں. آپس میں رشتے کو, کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ہماری والدہ ہم بھائی بہن ہیں, تو اس کو اوم آخ اور اوخ لکھ دیا تو مسئلہ الگ بنتا ہے, اور اس کو زوجہ لکھو تو مسئلہ الگ بنے گا. اس لیے کہ اوم کے ساتھ اگر دو بھائی آ جائے تو اوم کا حصہ سدس ہوتا ہے, اور اگر زوجہ کی اولاد ہو تو اس کو سمن ملتا ہے. تو سدس اور سمن یعنی چھٹے حصے میں آٹھویں حصے میں فرق ہی نہیں ہے. تو نسبت غلط کرنے سے دیکھو مسئلہ غلط ہو گیا, ایک حصہ کم ہے اپنے بڑھا دیا ہے, بڑھا کم ہے تو زیادہ کر دیا. تو یہ نسبت بہت ضروری ہے. یعنی جب آپ میں اطلب جب اطلبا کر کے لکھیں گے آپ پوچھیں گے اگر آدمی مارا ہے تو اس کی بیوی ہے نہیں ہے. اب یہ بیوی کس کی بیوی؟ میت کی بیوی. بیٹا کس کا بیٹا؟ میت کا بیٹا. آپ اس میں رشتہ نہیں دیکھنے والا سگا, ہر بار اس کی نسبت میت کی طرف کرنی ہے. ٹھیک ہے, مثلاً بیوی سے مراد میت کی بیوی, بیٹے سے مراد میت کا بیٹا, بیٹی سے مراد میت کی بیٹی, وقت سالہ ہارا. اور ورثہ کا آپ اس میں رشتے کو مت دیکھیں ورنہ بڑی غلطی واقع ہوگی. اور اگر مسئلے میں شوہر یا بیوی ہو تو اس کو پہلے لکھیں, اس کے بعد باقی ذیل الفروض اور آخر میں عصبات لکھیں. یہ اصول سہولت کے لیے ہے, اگر کوئی الٹا بھی لکھ لیں مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن یہ سہولت ہے. اس میں آپ قواعد پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کو پہلے لکھنا چاہیے, پھر باقی ذیل الفروض, آخر میں عصبات. اور ہر جی فرض کا اپنا مقرر حصہ لکھیں, نصف رب و سمن وغیرہ میں سے. اور عصبہ کے نیچے لفظ عین اور محجوب یا ساقط کے نیچے سین یا میم لکھے. محجوب یا ساقط یعنی ایک وارث جس کو میراث نہیں مل رہی ہے, اس کو محجوب یا ساقط کہتے ہیں. اس کو اس مسئلے میں میراث نہیں مل رہی ہے تو اس کے نیچے ہم سین یا میم لکھ دیں گے, یعنی اشارہ ہوگا کہ ساقط ہوگی, اس کو میراث نہیں مل رہی ہے. مسئلہ بنانے کا طریقہ, اب یہ سارا اہم سبق شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا, میراث کا کوئی بھی مسئلہ ہو تین ہاتھ سے خالی نہیں. یعنی عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ میراث کا مسئلہ تین ہاتھ سے خالی نہیں ہوتا, ورنہ کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے ذیل الارحام آ جائے وہ تو ایسی حالت ہو جائے گی مسئلے کو اگر چیڑنا چاہے. لیکن یہ وللاکثر حکم الکل کے تحت میراث کا کوئی بھی مسئلہ ہو ہم نے لکھا ہے, یعنی عموماً اسی طرح آتا ہے, وہ تین ہاتھ سے خالی نہیں ہوگا. سارے ورثہ عصبہ ہو تو اس صورت میں اگر صرف مذکر ہے تو مثلا ان کے رؤوس سے بنایا جائے گا. رؤوس رأس کی جمع ہے, سر کو کہتے ہیں. بعض الفاظ کی تشریح سے لے کہتا ہوں کہ بعض ساتھی وہ الفاظ نہیں سمجھ رہے ہیں, اس لیے ان کی وجہ سے میں تشریح کر رہا ہوں. ایسے نہ آپ کہو کہ بھائی مولوی صاحب پاگل ہو گئے, رؤوس کا بھی ترجمہ کر رہے ہیں. سارے ورثہ عصبہ ہو تو اس صورت میں اگر صرف مذکر ہے تو مثلا ان کے رؤوس سے بنایا جائے گا. مثلا پانچ بیٹے ہوں تو مثلا پانچ سے بنے گا, پانچ بیٹے ہوں, ایک آدمی پانچ بیٹے ہیں تو مثلا یعنی ان کی کوپڑی گنی جائے گی, ایک دو تین چار پانچ, پانچ آدمی ہے تو پانچ سے مسئلہ بنے گا. کل مال کے پانچ حصے بنیں گے, پھر بیٹے کو ایک ایک حصہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, عبدالخالق اگر سات بیٹے ہوں کس دن بھی راستہ تقسیم ہوگی, صرف سات بیٹے سات سے مسئلہ بنے گا, اور کیا کریں گے, پھر بیٹے کو ایک ایک حصہ مل جائے گا. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہا ہے, یہ تو آسان ہے. اور اگر مذکر و مونث دونوں ہو تو لف ذکر, یہ کتاب میں ایک لام ہے کمپوزنگ کی غلطی ہے, ڈبل نام آتا ہے, پر لف ذکر میں اس محب الانثیٰ ہیں کہ اصول سے بیٹے کو دو اور بیٹی کو ایک شمار کریں گے. مثلا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو تو بیٹے کو دو اور بیٹی کو ایک شمار کیا جائے گا, اور مثلا تین سے بنے گا. جیسے نیچے مثال دی ہے, بیٹے کو دو بیٹی کے قائم مقام شمار کیا تو اس کو دو شمار کے بیٹی کو ایک, تو تین سے مسئلہ بنا, پھر بیٹے کو دو بیٹی کو ایک, اس لیے کہ بیٹے کو ڈبل حصہ ملتا ہے. زید امین تین بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں, مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ پھر بیٹے کو دو دو, پھر بیٹی کو ایک ایک حصہ ملے گا. سمجھ میں آ رہا ہے عمر صاحب آپ کو؟ سمجھ میں آ رہا ہے. سارے ورثہ ضمیر فروض ہوں تو اگر ایک جی فرض ہے تو پہلا قاعدہ استعمال کریں گے, اور اگر زیادہ ہے تو پہلی نسبت استعمال کریں گے. پہلا قاعدہ پہلی نسبت اگلے صفحے پر آ رہے ہیں, یہاں پر صرف جمال ہے. اگر ورثہ ذوی الفروض اور عصبات دونوں ہوں تو پہلے ذوی الفروض کو حصے دیے جائیں گے, اگر کچھ بچ جائے تو عصبات کو ملے گا ورنہ نہیں. ٹھیک ہے, بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ عصبہ کو کچھ نہیں ملتا, وہ بعض صورتیں ہیں. ٹھیک ہے نا, بچتا نہیں تو نہیں ملتا. پہلا قاعدہ, اگر مسئلے میں ایک فرض ہو تو مسئلہ اس کے مخرج سے بنے گا. اگر مسئلے میں ایک فرض ہو, یہ دیکھو ایک بٹا دو, ایک بٹا چار, ایک بٹا آٹھ, دو بٹا تین, ایک بٹا تین, ایک بٹا چھ, یہ جنہیں سے فروغ ثمن فروثان فروثلث, یہ چھ فروض ہے نا, اور مخارج کتنے ہیں؟ پانچ. اگر مسئلے میں ایک فرض آ جائے, اب دیکھو یہاں پر پہلے مسئلے میں آپ دیکھیں شوہر ہے اور بائی ہے, تو اس مسئلے میں نعمان کتنے فروض ہیں؟ اور یہ بائی جو ہے, ہاں شاباش, بھائی یہاں سبا ہے, زی فرض شوہر ہے, فرض ایک بٹا دو کو کہیں گے, زی فرض شوہر ہے, شوہر زی فرض ہے, جیسے زو مال مال والا, تو زی فرض یعنی جس کو حصہ مل رہا ہے حصے والا, ٹھیک ہے, اور فرض یہ ایک بٹا دو کو اس کو فرض کہتے ہیں, ایک ہو تو فرض, زیادہ ہو تو فروض, تو مسئلے میں ایک فرض ہے تو مسئلہ اس کے مخرج سے بنے گا, ایک بٹا دو کا مخرج کیا ہے نبی؟ ہاں اجی صاحب آپ بتائیں, ایک بٹا دو کا, ایک بٹا دو کا مخرج کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جٹ الفاظ میں نیچے والا مخرج ہے, کیا ہے؟ نیچے والا, ایک بٹا دو میں نیچے کون ہے؟ ایک بٹا دو میں ایک اوپر نیچے یا دو نیچے؟ دو نیچے ہے نا, یہ دو مخرج ہے, دو مخرج ہے, اس مخرج کو لے کے اوپر لکھیں گے میت کے اوپر, دو سے مسئلہ بنائیں گے, ٹھیک ہے نا؟ فی اب یہاں پر دو سے ہم نے مسئلہ بنایا, یہ میت کی میم ہے نا, یہاں پر, یہاں پر دو لکھ دیں گے مخرج کے اوپر لکھ دیں گے, ٹھیک ہے, پھر یہاں پر شوہر نصف مانگ رہا ہے تو دو کا نصف کیا ہے؟ یعنی آدھا, دو کا آدھا کیا ہے؟ ایک, ایک شوہر کو دے دیں گے, دو میں سے ایک یا کتنا بچ گیا؟ ایک, تو وہ بھائی کو دے دیں گے, تو یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا. آپ جب یہ کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی تو ایک مسئلہ آپ سمجھائیں گے بورڈ پر, ٹھیک ہے نا, اور باقی پانچ مثالیں طالب علم کریں گے, تو ابھی ایک مثال میں نے سمجھائی, اس کے ساتھ یہ پانچ مثالیں آپ لوگ حل کریں, یہ بھی حل کریں, یہ پانچ مثالیں بھی حل کریں, میں کافی چیک کرتا ہوں. اس یہاں پر ذرا یہ نوٹ سمجھ لو, عین سے مراد عصبہ ہے, اور عصبہ ذوی الفروض سے بچا وہ مال لے لیتے ہیں, اور ذوی الفروض نہ ہو تو سارا مال لے لیتے ہیں. یہاں پر جن جن کے ساتھ عین ہے تو یہ عصبہ ہے, تو ہر ذی فرض کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو بچ گیا تو وہ عصبہ کو دے دیں گے, مسئلہ مکمل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب یہ مثالیں آپ لوگ نے حل کی نا, جیسے شوہر اور بھائی ہیں نا, تو نصف کا مخرج کیا ہے؟ دو ہے, تو دو سے مسئلہ بنا, نصف شوہر ایک کو ملا, شوہر کو ایک ملا اور بھائی کو ایک ملا. اس طرح بیوہ ایک بٹا چار سے مسئلے میں ایک فرض ہے تو اس کے مخرج چار سے مسئلہ بنا, اور اس کا چار کا ربع کیا ہے؟ ایک ہے, وہ بیوہ کو ملا, باقی کتنے بچے؟ تین باپ کو مل گئے. اسی طرح تیسرا مسئلہ ہے ایک بٹا آٹھ, تو مسئلے میں ایک فرض ہے, مخرج اس کا کیا ہے؟ آٹھ ہے, تو آٹھ کا سمن کیا ہے؟ آٹھ سے مسئلہ بنایا, ایک ہے, ایک بیوہ کو ملا, باقی کتنے بچے؟ سات, سات بیٹے کو ملے. اسی طرح چوتھی مثال میں دیکھو, دو بیٹیاں ہیں اور مسئلے میں ایک فرض ہے تو اس کے مخرج یعنی تین سے مسئلہ بنا, اور تین کا سلوچان کیا ہے؟ دو, اور ایک بچہ وہ چچا کو مل جائے گا بطور عقوبت. اس طرح پانچویں مثال میں دیکھے, ماں اور چچا ایک بٹے تین ایک فرض ہے تو اس کے مخرج تین سے مسئلہ بنا, تین کا سلوچ کیا ہے؟ ایک ہے, وہ ماں کو ملا, باقی کتنے بچے؟ دو, وہ چچا کو مل گئے. اسی طرح ماں اور بیٹا ہے, مسئلے میں ایک فرض ہے تو اس کے مخرج سے مسئلہ بنے گا, مخرج کیا ہے؟ چھ, چھ سے مسئلہ بنا, چھ کا سلوچ کیا ہے؟ ایک ہے, وہ ماں کو ملا, باقی کتنے بچے؟ پانچ, وہ بیٹے کو ملے, ٹھیک ہے. یہ تو سوالات کے حل آپ لوگ نے کافی اتار لی. اب آگے پینی نسبت, یہاں پر مسئلے میں ایک فرض آیا, لیکن سوال یہ ہوتا ہے اگر مسئلے میں دو یا زیادہ فروض آ جائے تو کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں اس کے لیے پہلی نسبت استعمال کریں گے. پہلی نسبت مخارج کے درمیان ہے, پہلی نسبت مخارج کے درمیان ہے. اگر مسئلے میں دو یا زیادہ فروض ہوں تو پہلی نسبت مخارج کے درمیان دیکھیں گے تاکہ صحیح مسئلہ بنائے, اسے تقسیم کریں. مخارج کے درمیان چار نسبت اور ان کے قواعد, تماثل, تداخل, توافق, تباین. تماثل, تداخل, توافق, تباین, ٹھیک ہے. تماثل ایک عدد دوسرے عدد کے برابر ہو, جیسے دو دو, دو دو برابر ہے نہیں ہے, تین تین ایک دوسرے کے برابر ہے نا, چار چار برابر ہے, پانچ پانچ یعنی ایک جیسے ہو تو تماثل ہے. یہ تو ہر کسی کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ تماثل کیا ہے, دونوں عدد ایک جیسے ہو تو تماثل ہے. ایسے دو عددوں کو متماثلین کہا جاتا ہے. قاعدہ, اس کا قاعدہ کیا ہے؟ دونوں عددوں میں سے کسی ایک عدد کو لے کر مسئلہ بنائیں گے, ٹھیک ہے نا, دونوں عددوں میں سے کسی ایک عدد کو لے کر مسئلہ بنائیں گے. تداخل, چھوٹا عدد بڑے عدد کو ختم کرے, جیسے دو اور چار, تو دو چار کو ختم کرتے, دو ایکم دو, دو دنی چار, اسی طرح چار اور آٹھ, چار ایکم چار, چار دنی آٹھ, یا دو اور آٹھ, دو ایکم دو, دو دنی چار, دو دنی چھ, دو چوک آٹھ, پانچ اور دس, پانچ دونی دس. تو یہ سب اعداد میں کیا ہے؟ تداخل ہے. یعنی چھوٹا عدد بڑا عدد کو ختم کرا پڑ گئے نا تو وہ ختم ہو جائے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں تداخل ہوگا. ایسے دو عددوں کو متداخلین کہتے ہیں. قاعدہ اس کا کیا ہے؟ بڑے عدد کو لے کر مسئلہ بنائیں گے, کبر الکبرا, بڑے کو بڑائی دو. تو جو بڑا عدد ہوگا اس کو اوپر میت کے اوپر رکھ لیں گے, چھت پہ بٹھا دیں گے, اس کو مسئلہ بنائیں گے اس سے, ٹھیک ہے. اس لیے بڑوں کا احترام ہونا چاہیے نا. توافق, چھوٹا عدد بڑے عدد کو ختم نہ کرے بلکہ کوئی تیسرا عدد آ کر دونوں عددوں کو ختم کریں. جیسے چار اور چھ, ابتدا آپ دیکھو شروع سے نسبت دے کر کریں, تماثل سے, تماثل سے پکڑا کریں, اس طرح نیچے آئے, اس میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے. چار اور چھ دونوں برابر ہے؟ تماثل ہے, تداخل ہے. چھوٹا عدد بڑے عدد کو ختم کرتا ہے چار اور چھ میں؟ نہیں کرتا نا. دیکھیں چار ایک چار, چار دوری آٹھ, تو ختم نہیں ہوا نا. تو اب ہم ایسے تیسرا عدد تلاش کریں گے جو چار کو بھی ختم کرے چھ کو بھی ختم کرے. اب ہم نے ایسا عدد تلاش کیا تو وہ عدد کیا ہے؟ دو ہے, دو ایک ہم دو, دو دو نی چار, اور دو ایک ہم دو, دو دو نی چار, دو دیا چھ. تو یہ توافق ہے. جیسے چار اور چھ کے دو دونوں عددوں کو ختم کرتا ہے, اس تیسرے عدد کو وفق کہتے ہیں. جن دو عددوں کے درمیان توافق کی نسبت ہو تو وہ متوافقین کہلاتے ہیں. قاعدہ اس کا کیا ہے؟ دیکھو ان چاروں نسبتوں میں سب سے مشکل توافق ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو صفحے بھرے ہوئے اس سے, صرف توافق سے. اگلا صفحہ بھی آخر تک تقریباً بھرا ہوا ہے. تو ذرا توجہ سے سنا قاعدہ, ایک عدد کا وفق لے کر دوسرے عدد کے کل میں ضرب دیں گے. ایک عدد کا وفق لے کر دوسرے عدد کے کل میں ضرب دیں گے. وفق کس طرح نکالیں گے؟ آگے طریقہ رہے, اور جو حاصل ہو اس سے مسئلہ بنائیں گے. آگے وفق نکالنے کا طریقہ, یہ وفق کیا بلا ہے, کیسے نکلے گا؟ کہتے دو عددوں کے درمیان اگر توافق کی نسبت ہو تو تیسرے عدد کو دیکھیں گے, اگر وہ تیسرا عدد دو ہے تو یہ توافق بھی نصف ہوگا, اور اگر تین ہے تو توافق بھی ثلث ہوگا, اور اگر چار ہے تو توافق بھی ربع ہوگا, اور اگر پانچ ہے تو توافق بالخمس ہوگا, وقص علی ھذا, یعنی آگے چلتا رہے گا. اب اگر توافق بھی نصف ہے تو ایک عدد کا نصف لے کر دوسرے عدد کے کل میں ضرب دیں گے, اور اگر توافق بھی ثلث ہے تو ایک عدد کا ثلث لے کر دوسرے عدد کے کل میں ضرب دیں گے, اور اگر توافق بھی ربع ہے تو ایک عدد کا ربع لے کر دوسرے عدد کے کل میں ضرب دیں گے, وقص علی ھذا. مثال, چار اور چھ میں توافق بھی نصف ہے. چار اور چھ میں کیا ہے؟ اس لیے کہ دو چار کو بھی ختم کرتا ہے, دو چھ کو بھی ختم کرتا ہے, تو توافق بھی نصف ہے اس میں. تو ایک کا نصف لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے, اور حاضر ضرب بارہ سے مسئلہ بنے گا. اب یہاں پر نقشہ دیا ہوا ہے, چار اور چھ آپ دیکھ رہے ہیں نا, تو یہاں پر توافق بھی نصف ہے. تو چار کا نصف کیا ہے؟ دیکھو نیچے لکھ دیا ہم نے وفق. چار کا نصف کیا ہے؟ دو. اور چھ کا نصف کیا ہے؟ تین. اب دونوں کو مخالف سمت میں ضرب دو, چار کے وفق کو چھ میں ضرب دو, اور چھ کے وفق کو چار میں ضرب دو. تو دو چھ کے بارہ ہو, تین چار میں بارہ, تو دونوں جگہ بارہ بارہ آ رہے ہیں نا. دونوں جگہ اگر ایک ہی طرح جواب آ رہے ہیں تو مسئلہ آپ نے حل کیا ہے, صحیح. اگر الگ الگ جواب آ رہے ہیں, ایک جگہ بارہ ایک جگہ کچھ اور آ رہا ہے, اس کا مطلب آپ نے وفق صحیح نہیں نکالا, غلطی ہوگی آپ سے, ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہاں دیکھو ایک طریقہ دوسرے بھی ہے. بعض لوگوں کو وہ طریقہ آسان لگتا ہے, میں دونوں طریقے بتا دیتا ہوں. کہ توافق بننے سے پہلے نا دو دونوں کو ختم کرتے ہیں, تو دو کا پڑھ گنو اور چار کو ختم کرو, دو اکم دو, دو دونی چار, تو دونی اس کا وفق آ گیا چار کا. چھ کا وفق نکالنے کے لیے دو کا پڑھ گنو, دو اکم دو, دو دونی چار, دو تین چھ, تو دو دونوں عادتوں کو جتنی بار میں کاٹتے ہیں وہ بار وفق ہو جائے گا. جیسے چار کو کتنی بار میں کاٹ رہے ہیں تو اس کا وفق کیا ہوا؟ دو. چھ کو کتنی بار میں کاٹ رہے ہیں؟ تین. تو چھ کا وفق کیا ہوا؟ تین. پھر مخالف سمت میں ضرب دے دو, ٹھیک ہے. دو طریقے ہوئے, کتاب میں لے کر وہ ایک زبانی میں آپ کو بتایا, اور پھر مخالف سمت میں ایک وفق لے کے دوسرے کے کل میں ضرب دو, ٹھیک ہے. ابتدا آپ اسی طرح نقشہ بنائیں, جب آپ کی خوب تمرین ہو جائے اور آپ ماہر ہو جائیں پھر اس طرح نقشہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ ایک وفق لے کے دوسرے کے کل میں ضرب دو تو دونوں کا وفق نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن ابتدا جب تک آپ کی پختگی نہیں آتی, آپ اسی طرح نقشہ بنائیں اور ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب سے دونوں کا وفق نکالیں, تو اس سے آپ کی تمرین بھی ہوگی, ٹھیک ہے نا. ذرا ٹائم لگے گا شروع میں, لیکن جب پختگی آ جائے گا پھر کچھ نقشے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بس زبان ہی بتاؤ اس کا نہیں سکے, اس میں وہ ضرب دے دیا بس زبان, ٹھیک ہے. اب آگے جو یہ نقشہ بنا ہوا ہے اور یہ متوافقین, یہ دیکھو متوافقین کے نیچے لین میں سارے چار اور چھ, نو اور چھ, آٹھ اور بارہ, دس اور پندرہ, بارہ اور اٹھارہ, چودہ اور اکیس, سولہ چوبیس, اٹھارہ ستائیس, بیس تیس, یہ متوافقین ہیں. یعنی یہ ایسے دو اعداد ہیں کہ ان کے درمیان توافق کی نسبت ہے. اور ان کا وفق کیا بن رہا ہے؟ تو جو اس کا وفق بن رہا ہے سامنے لکھا ہے, چھ اور چار میں دو ہیں, اگر تیسرا عدد دو ہو تو توافق بھی نصف کہیں گے, سامنے اس کا لکھا ہوا ہے. تین ہے تو توافق بالثلث, چار ہے تو توافق بالربع, پانچ ہے تو توافق بالخمس, چھ تو توافق بالسدس, سات ہے تو توافق بالسبع, آٹھ ہے تو توافق بالثمن, نو ہے تو توافق بالتسع, دس ہے تو توافق بالعشر. ٹھیک ہے, سب پہ ضمہ پڑھیں گے, ربع, خمس, سدس, سبع, ثمن, تسع, عشر. ٹھیک ہے, آٹھواں, نواں حصہ. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ ایک مثال کتاب میں حل ہے, آپ بورڈ پہ سمجھائیں گے طالب علموں کو, بورڈ پر طالب علموں کو ایک مثال سمجھائیں گے. یہ باقی جتنے بھی متوافقین نے نقشہ دیا ہوا ہے, تقریباً آٹھ مثالیں بنتی ہیں بلکہ نو بنتی ہیں, تو یہ اسی طرح جس طرح یہ نقشہ حل ہے اس طرح آپ طلباء سے حل کروائیں گے کاپی میں, اور یہ آپ کا بھی کام ہے, سبق ختم ہونے کے بعد یہ آپ لوگ حل کریں گے. اس طرح میں نے یہاں بنایا نا نقشہ, یہ سب کا نقشہ بنانا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ذرا میں اسٹاف تک سبق پہنچا دوں, پھر آپ لوگ کی تمرین حل کریں. سوال, آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ آٹھ اور بارہ میں جیسے توافق بالربع ہیں کہ چار ان دونوں کو ختم کر سکتا ہے, تو ویسے ہی ان میں توافق بالنصف بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ دو بھی آٹھ اور بارہ دونوں کو ختم کر سکتا ہے. یہاں پر سوال کیا ہوا کہ آٹھ اور بارہ میں آپ نے کہا کہ توافق بالربع ہے, یعنی چار آٹھ کو بھی ختم کرتا ہے, چار بارہ کو بھی ختم کرتا ہے, تو یہاں پر تو دو بھی ختم کر سکتا ہے, دو بھی آٹھ کو بھی ختم کرتا ہے, بارہ کو بھی ختم کرتا ہے, تو توافق بالربع آپ مان رہے ہیں, بالنصف کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ ایک سوال ہے نا. پھر آ کے نیچے مثال دیے کہ دیکھو دو چار آٹھ اور دو چھ کے بارہ, یعنی دو سے بھی ختم ہو رہے, اس کی مثال دی. جواب, وفق کے لیے بڑا عدد کو لیا چاہتا ہے, اگرچہ چھوٹا عدد بھی وفق بن سکتا ہو, یہ اس لیے کہ اسے حاصل ضرب یعنی مسئلہ کم عدد سے بنتا ہے اور آگے حساب میں آسانی رہتی ہے, جیسے کہ ان قریب آپ اس کا مشاہدہ کر لیں گے, خاص کر مناسخہ میں. یعنی آپ دیکھیں آٹھ اور بارہ میں اگر آپ توافق کے روپ مانیں گے تو عدد چھوٹا بنے گا, اس لیے کہ آٹھ اور بارہ میں ہم حل کرتے, چلو توافق بالربع ہم نے مانا تو آٹھ کا روپ کیا ہے, دو, تو دو بارہ چوبیس, مسئلہ چوبیس سے بنے گا. لیکن یہاں پر اگر توافق بالنصف مانے تو آٹھ کا نصف کیا ہے, چار, تو اس کے وفق کو لے کے بارہ میں ضرب دیں گے تو بارہ چار ہے اڑتالیس, تو چوبیس چھوٹا تھا دے اڑتالیس, تو توافق بالنصف ماننے سے مسئلہ بڑا بن جائے گا, اڑتالیس سے بن جائے گا, اور بالربع ماننے سے مسئلہ چھوٹا بن جائے گا, تو اس میں آسانی ہوگی نا. تو وفق کے لیے بڑے عدد کو لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو توافق ہو گیا. آگے تباین, چھوٹا عدد بڑے عدد کو ختم نہ کرے اور کوئی تیسرا عدد بھی آ کر دونوں کو ختم نہ کرے, جیسے تین اور پانچ. میں نے آپ کو بتایا ابتدا میں آپ شروع سے لیں, تین اور پانچ میں دیکھے تماثل ہے نہیں ہے, نہیں ہے, تداخل ہے نہیں ہے, کوئی تیسرا عدد آ کے دونوں کو ختم کر سکتا ہے؟ ہاں بولیے سر, کوئی تیسرا عدد آ کے تین اور پانچ کو ختم کر سکتا ہے؟ کیسے نہیں ختم کر سکتا, ایک ختم کر سکتا ہے, تین ایک پانچ پانچ, ایک عدد, ایک عدد نہیں ہے, ایک عدد نہیں ہے. کیوں اتنی تاریخ لکھی وہاں پر, یہاں پر کام آیا کہ ایک عدد نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک اور سات ہے, یہ اگرچہ یہ ایک عدد نہیں ہے لیکن یہ دوسری نسبت میں خاص کر مناسخہ میں اس طرح صورت آ جاتی ہے کہ ایک طرف ایک ہوتا ہے ایک طرف سات, اس میں نسبت دیکھنی ہوتی ہے, تو اس میں ہم تباین نہیں مانیں گے, اس لیے تباین کی مثال میں ایک اور سات کی مثال بھی ہم نے لکھی ہے. ایسے دو عددوں کو متباینین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, قاعدہ اس کا کیا ہے؟ قاعدہ ایک کا کل لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے اور جو حاصل ہو اسے مسئلہ بنائیں گے. نوٹ, یہاں پر تو دیکھو دو مسئلے میں دو فروض ہو تو دونوں کے درمیان مخارج کے درمیان نسبت دیکھ کے اسے مسئلہ ہم نے بنایا, لیکن سوال ہوتا ہے اگر تین فروض آ جائے, تین فروض آ جائے تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں نوٹ, اگر تین یا زیادہ فروض ہو تو پہلے دو مخرج کے درمیان نسبت دے کر جو حاصل ہو اس کے تیسرے مخرج کے ساتھ نسبت دیکھیں گے. یہ نیچے ایک مثال دی ہے, جیسے آٹھ اور دو میں مخارج میں کون کون سے ہے؟ شاباش, آٹھ دو اور چھ مخارج ہیں, تو پھر آٹھ دو میں ہم نسبت دیکھیں گے, یہ چار قواعد میں سے قاعدے جاری کریں گے, جو حاصل ہوگا اس حاصل کی پھر چھ کے ساتھ نسبت دیکھیں گے, پھر جو حاصل ہوگا اس سے مسئلہ بنائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ مثال آپ حضرات نے حل کرنی ہے اور اس طرح توافق کی تمرین تو یہ آپ لوگ کاپی میں حل کریں، یہاں تک سبق آج کا ختم ہو جاتا ہے۔